Papa, wat ze dan nou al werken moest als je dansen. Ik moest op een nieuw Charleston. Ik heb partikel al werken, papa, ik heb je tante nou eens. Ik heb toernekken, heb je 43. Al weet je ook met me, ik ben niet tot dat keut eens. Maar zorg ik maar iedereen joe, zeg ik, ze dan uit de kazen. Ik heb pas dat tot dat keut eens aan mama. Ja, wist je met me zijn eigen, ik heb een paar toernen. Ze toernen. Kimba is het. Après hebben we dat de discipline des te prezoenen. Sira mau oud. Sira mai chant. Kien sira. Al wist ik maar die zie. Kan ze pijken aan wat tornaken met mijn genet. En poeik het tornek. Corner de Mourama zat. Maar zorg ik heb je filiotte. Je filiotte heb je 13 ans. Ik heb een nieuwe filiotte. Al regarde zijn pai. Want ik heb dat zie. En ik zei, ik heb een kue. Ik heb een nieuwe filiotte. Ik heb je 11 ans. Ik heb ze dan ook. Ik heb toch niet. Ik heb je 14, 15. En toen heb ik le bonheur, nous savons qu'il y a exactement ce qu'il y a. Mais en d'ailleurs, qu'il fut. En d'ailleurs, qu'il fut le bonheur de tourner à trouver une vie de famille, de poser un petit chou maigré et de mourir à trouver qui.